شہید سنت کیسٹ این خوشبو ہاؤس مدینہ مسجد جہانگیرہ دکان نمبر 2 سردار علی اتر فروش زمنگ دکان دویما پتا واحد گل اسلامی کیسٹ سنٹر کراچی کیماڑی الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء رواه البخاري وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات قيل يا رسول الله وما هن قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات رواه البخاري رحمه الله زما عزت مند و حاضرین و مسلمانانو ما دا اللہ دا کتاب دا سور نساء او آیات مبارکا او دو حدیث تاس ملوان دے تلاوت کل دا آیات مبارکا مانا دادا فرمائی رب العالمین ومن یقتل مؤمنا متعمدا هر غچا چې قتل کو مؤمن قصدا عمدا فجزاؤه جهنم نو سزا د دغه قاتل لپاره جهنم دی خالدا فیها دیبا میشوی پدی کی کچری دا قتل د مسلمان دے حلال گنی او روای گڑی نو مسلمان قتلول گناہ کبیر دا او داغ وینی تویول حلال گنل کفر دے نو کدا قتل د حلال گنلو لکوز باز خلق مسلمان قتل کی بیا پہ فخر کئی پاغی خوشالوی آغا رواو حلال گنی نو بیا خدا قاتل کافر دے نو خالدن فیها امیشہ بدے دے جہنم پا اور کی آو کنا قتل یو کو خدے دا قتل دا مسلمان حلال او روا نگنی نو بیا دا خالدن فیها مانا دادا چی دے بڑیر عمر پا دے جہنم کی وی سورج دا اللہ پا علم کی دارنگی فرمائی وغضب اللہ علیہ پدغ قاتل دا اللہ غضب بی قہر وی نا حق قتل چے کڑے نو پدب دا اللہ رب العزت غضب وی ولعنہو او دا اللہ لعنت بی پدغ لعنت مانا دا اللہ دا رحمتنا لرکی دل او دا عذاب او دا غضب مستحق جوڑے دل دارنگی فرمائی وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا او تیار کرے دے اللہ دے قاتل لپارا عذاب لوئے دا گورا پیو آیات مبارکہ کی دا قصدن عمدن قتل سو سزاگانی ذکر کی یو وی سزائے جہنم دے دویم وی دیو پکی امیشی او دریم وی پدب دا اللہ غضب و قہر وی او سلورم وی چی پدب دا اللہ لعنت وی او پینزم وی چی اللہ دد پارا عذاب عظیم تیار کرے کم حدیث چی ماستا سنوان دی اولستو ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت تیا فرمائی چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی دی وی اول ما یقدوا بین النساء یوم القیامت فی الدماء اول حغا چی فی سلب کی دیشی پا من دا خلقو کی پرز دا قیامت ناغب دا ناحق وی نبارکی وی چی او سڑی ناحق وی نتوی کری رنبنے فی سلبا دی بارکی کی دا حدیث امام بخاری امام مسلم پدی ترتیب مانے نکل کرے دے نسائی شریف کی دا سے الفاظ دی چه اول ما يحاسب عليه العبد والصلاح اول د بنده سره د موس حساب بکی او اول فیصله به پمن د خلقو کی د ناحق وی مبارکی کی اصل کې علما لیکلي یو حق الله دے یو حق العبد دے نو د رب العالمین په حقوقو کی ټولو کې مخکې د مستفوس بکی چې دا پینځه واړه وخت موږ چې الله فرض کړي دا یو انسان څنګه کړي او بیا تش موږ کول نه داغي هغه فرایض داغي واجبات داغي سنن داغي د پاره مسنونی طریقې مطابق دا د 10 چلز د کولې او د موږ مسائل د کولې ځکه دا خو تاسو اورئ علما او ناوړئ د تبلیغ والو دوستانو ناوړئ چې دا غټ غټ علم په ارشا فرض دی موزو سپمونگا تاسو فرض دے نو دا دی علم هم فرض دے بلا علم چی او سڑے دا موز پا مسائلو پوئی گینا ناغا موز نی زکر اللہ وعدہ دا چې موز د نارواو د بی حیاو د منکراتو نه منکول کوي. مونږه موزم کو ور سره په منکراتو او بی حیاو کې لګیا میو. نو دا الله خبره خو رښتیا زمونږ په منځونو کې فرق دی. لکه مونږ سوره وخت موزو کو هغه چا د مور او پلار نه زده کړي دا نو وایو چې مونږ چې ته یو عالم له واورو یا تبلیغ کې وزو او هغه ځای کې د خپل موز واورو بیا که مو موز زده کړي نو تر مرګه زمونږ په زړه کې دا درد او فکر را نغې چې د دې معنا زده کول پکار دی. دارنګه بیا موږ هم زموږ سي د طبيعت موافق وي داغي فرایز نزد کو کاغموس کو وغزر زر کو پای کې رکو برابر ني سجده برابر ني د رکو نه سر نه پورته کو چغې ته قومه وي. دا د اکثر علما او پنيس فرض دا امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د دې وجوب قائل له د دواړو سجدو په منس کې جلسه اطمینان سره ناستا د جمهور علماء په نس فرض دا. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی جدا واجب ده په ټول مس کې اطمینان فرض او واجب ده. په کلار کلار زما عزت مند مس کو نو اول د الله په حقوقو کې د مستپوس بکی او د بندگانو په حقوقو کې لکه ګور د بندگانو حق داده سوک بچاواله د چا به مال خړلې د چا به نور عزت لټلې نو سوک به قتل کړې نو پدی حقوق العباد کی پټول حقونو کې مخ کې د ناحق وینو ته پوس وکي. چې رب کریم باغا قاتل ته وای چې تا دا ناحق وینې ولې ته یولې او دا تپوس ته ځکه کوي. احادیثو کې راغلي سوک چې پینځه واړه وخت موس کوي کلمې ویلې دې د الله د ذمہواری د لاندې دې نو دیو علاقی د مشر زمواری یا دیو قوم زمواری خو خلق نشی ماتولی. تاسو گور ایخ پل قوم کی که دیس زمواری خی نو که کل آغا ماتا کی نو بیاتی داغی جرمانا لی. نو رب کریم چې دا اسمانو نو دزمکو خالق دی تک د خپل جرم تپوس کولی شی نو رب کریم با دخپل جرم تپوس نکی. اللہ ویلی چې چا کلیمه ویلی منزو نکی دا زما پا زمان دی ځکه الله فرمایلی زما غونته تړل بسوکونو کې او زما غونته عذاب بسوکورنه کې. د بنده تړل خو په ستريقې پرانستش خو رب کریم چې سوکو تړي داغي غونته قران شریف کې وای فلا یوسق وساقه احد. دا الله غونته تړل ببل سوکونو کې دا الله غونته عذاب ببل سوکورنه کې. ناول زما عزت مندو د وینه توې دو د دې تپوس پکې زکا د حقوق العباد او د حقوق الله د ټولو ته پوس پکې. تاسو ګره مونږ یو قومي یا یو دنیا کې حکومتونه دی او قانون جوړ کړي نو دا هغه قانون په مخالفت باقاعده ای تپوس کوي او سزا یې مقرره کړي. نو زموږ استاد او خالق د دې تمام نظام جوړونکې یو قانون د قران او سنت په شکل کې را لېګلې او سمو خیال دې پښتنه او تپوس مونږ نه کوي. رب العالمین بد دې تپو قسم خوړلې په خپل ذات عالیه. الله په خپل ذات عالیه قسم خوړلې چې زبه د ټولو پیغمبرانو نه تپوس کوم. سوره اعراف کې وای اتمه پاره کې فلنسالن الذین ارسل الیہم ولنسالن المرسلین. الله وای په خپل ذات عالیه مې قسم وی دا چاته چې می پیغمبران را لېګلې دا امتونه دي د دینه به تپوس کوم. او په خپل ذات می دي قسم وی د خپل پیغمبرانو نه به تپوس کوم. هر نبی نه الله تپوس کوي چې زما پیغام د رسول او کنه. نو بیا به هر انسان نارینه ته وایي چې خطا زما والا خبره واوري دا نو سدي کړو. نو بیا کړه الله خبره چا باندې سپک لګېدل یا غیله سلیحاز نه کړي دی یوی یوی خبری زمائی زدمند تپوس بکی گی پرز دا قیامت پان. بل حدیث ماستان سوڑان دیو لستو ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وی نبی علیہ السلام فرمائی لی زانو ساتی دو گناہونو نچی غسڑے حلاکی او تباکی. صحابہ اکرام و رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعینو فرمائی لی آدھا اللہ رسولہ داو گناہونو نچی سڑے تباکی او حلاکی سشیرے. رمبے پکی ذکر کو شرک باللہ دا اللہ سر شرک کو ہری طریقے سر چیوی بزرگونی نہ طواف کول لی یا قبر نہ طواف کول لی یا دا بزرگونی او گٹے نہ حاجتون غختن لی یا دا اولیاء و شہداء نہ حاجتون غختن لی چرو رسی گی او پنیکی رو رسی رامدت شا او دا دیگا او دا نظر دا مستاد نو منل خما تبا اولاد راکے زما په دکان او کاروبار کې به برکت چته دا ټول د شرک اقسام دي یادا بل څوک په غیب او په غنل چې دا په غیب پوهي عالم الغیب دي نو دا ټول شرک وکړ مړې ژوندې دا په غیب په غنل دا شرک خبره لکه دا سمره خلق چې دی اولیاء او قبرونو ته اجنډي مني غلاف مني نظرونه منی قبر په خیسو کوئی کلاکار میو شنو گمبت بجوړو د دې سړی دا عقیده ده چې دا ولی دا شهید زما د دې ارسنه خبر ده خدا ګوره دا عقیده د قران پاک دا وایي هغه ته اس قسمه پته نشته سوره نساء کې رب العالمین فرمایلی وي او سوره یونس کې فرمایي ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون قرآن پاک منگو تاسو لدى قیامت یو نقش خی او داخل چیر دانن داخل کوئی بابا نظر میں منلے او غلاف می منلے خطب از ما دا کار کے نو آیا دے دی نظر نا دے منخت نا دے غلاف او دے جنڈے نا خبر دے او کنا اللہ فرمائی وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا پَكَمَ وَرَدْ شِرَاجَمَ بَكُدَئِ ٹُول اولین و آخرین بٹول راجمش بیا رب العالمین فرمائے بمو مشرکان تو وایو مکانکم پد خپل زے ادری گئی چ قدم پورتن کئ نشتے سوک چلا اور تو ادری گا دے بیا قدم پورتہ کی مکانکم پد خپل زے بانی ادری گئی انتم و شرکاؤکم تاسو مدری گئی او غستاسو چی صدارانو بزرگو نوا گٹوا ولی و شہیدو نبی او ملائکو دادی مدری گی نٹول با پخفل زیبانی ادری اللہ وی فزیلنا بینہم جداوال براولو پمند دوی کی مشرکان با یو صف کی ادرو او دی چی دی چا عبادت کولوی ببل صف کی ادرو چونکے دربار دا اللہ دے او دی صاحب کتاب میدان دے نو دے دی اغا معبودان بووی وقال شرکاؤہم ما کنتم ایانا تعبدون اغا خدایان او معبودان به وای مشرکانو ګره مونږ ته عبادت نه کړي مونږ له سجده نه کړي زمونږ د قبر نه متواف نه کړي زمونږ په نوم نظر منخت نه ده منلي مونږ مرامدت کړي نیو دای وای نه مونږ ټول مردا کارونه کړي مشرکان وای مونږ ټول مردا کارونه کړي نو ګره اغا الله ولي اب وای اغا معبودان باطل به وای فکفا بالله شهیدا بیننا و بینکم ان کننا عن عبادتکم لغافلین وی با اللہ گوا دے زمونگ دی دا اللہ پا ذات عالی قسموی چی مونگ ستاسو دا جملو عبادتنون نا خبریو نن کئیو انسان تدا پتو لگی چی دے بابا تا زما دا جنڈے او دا غلاف زما دا دیگونو پا خولو دا گرد دا منلو او دا درا مدد کولو پتا نشتا نو بے کی دا خودے وی چه زب دا کوم نو دے با مانا خوش آلیگی هاولائی شفاؤنا عند اللہ دے با بیا زمونگ دا پار شفارسی جوڑیگی وی زما اورینا او دا دیرت کئینا دغشان وی کنا او رب کریم سوی وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین رب کریم اعلان کړی دے او خپل حبیب ته وای زما دا اعلان زما دے ټولو بندگانو ته ورسوا ستاسو رب ویلی دی مارو بلئی مارو بلئی سو وخت چې میرا بلی نو زستا سو دعاګانې قبلوم. او دا سی ذات ته درس کې درل عمل قران الله دې موږ تاسو قران لکینه بے نصیبه د اغه نارینه او زنانه چې عمر تیریږي خو قران لنه کیږي پدې بد نصیبه چې څوک نه کینی نو جړای کې دې شي الله جړا د چا منزور کې او د خپل کتاب لمکې نه او ککې نه نه نو ګره دا الله د دین سره شي کولې د ځان به هر څه بګډاو کوي بيګي په خبره الله دې موږ او تاسو د خپل کتاب لکې نه دا الله ګره دا سه شان دې ته مسلمانې وير زماوري نه شیطان چې کله الله ورته حکم کو چې آدم علیه السلام ته سجده وکړه ناغ غرور او تکبر وکړه وی زد آدم علیہ السلام نغرم زد دن بہترم زد دور نا پیدا کرے موداد دا خارو نا پیدا کرے نا اللہ ورط پا قہر و غضب کراغے وی زد زما دا رحمت و دا جنت نزا حبری لکھ مخیال رسی کنا شیطان پا دا وقت کی سوالو نا شو روکن گئی پا خبر با علماء علی کلی او لعین زلی بدبخ خو معرفت خداوندی ورط حاصلو چی دادا سے ذات تے چکه قهر او غضب کی می خو قهر او غضب پی غالب کی نه راشدی الله اور تو ز ز زما د دربار نزا وی رب فانذرنی الی یوم یبعثون رب د در رحمت نه خو می شړی خو ما تو د قیامت د ورځې پوره مهلت راکې سوال تکای رب العالمین ورته وی قال انک من المنذرین وی ز مهلت در کړه شوی خو ای لعینت تر دوی مش پیلې پورې غواړي الی یوم الوقت المعلوم رومبای ش پیلې پورې می مهلت در کو نو شیطان خو ته سوال کایغه قبلې نو ته څنګه نو امید شې الله خو اعلان کړه وقال ربکم ادعونی استجب لکم ستاسو رب فرمایلی دی مارو بلی ما نه دعاګانی غواړی زستاسو دعاګانی قبلوم بلکی اوزل سکسان دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ترالل صحابه کرام ورتوی قریب ربنا فنناجی ام بعید فننادی دا اللہ حبیب استاسو خدمت کی حاضر شویو زمونگا رب کنیز دیوی چی پٹ پٹ تیو غواړو او که چری لری وی چې چغه ورته وو دا سوال بعض خلکو د الله د حبیب نو کو الله جبرئیل علیه السلام رولې ګلو او خپل حبیب ته وی تا نه د خلک ته پوس کوي زما بارکی و اذا سالک عبادی عنی فانی قریب الله او اذا زما دا بندگان زما د لری والی او دنی دی والی بارکی ته پوس کوي حبیب دا پیغام می ورته بیان ک چیز نیز دیم او سوره نیز دی وی و نحن اقرب الیه من حبل الورید الله او اذا مری در غونو نه بند ته زیات نیز دیم نو الله نیز دیم دے د مری در غون نه زیات نیز دی دے او اعلان کړه چې دار چا قبلو نبیات څنګه وی چې ما اورینا او د بابا او د شهید رد کینا نو بس دا جنډا او نظر او منخت می منلی را بس پدی به زمانه خوشحال شي نو بس زما دا کار به خامخا په الله باندې کوي الله او یغ اولیا بو فکفا بالله شهیدم بیننا فکفا بالله شهیدم بیننا وبینکم ان کننا عن عبادتکم لغافلین وی با الله گوا دے زمونگ استاسو منز کی چی مستاسو دو جملو عبادتنو نا خبر ایو دو جملو عبادتن نسیو داغی نا خبر ایو اگر کل سڑے پا یو شغل کیوی ناغد بلچا دا خبرو نا غافل ای داغ شانده کنه دا خو مشاهده مشاهداتو نوی لیونی انکار کئی سڑے پا یو شغل کی دے نو دا بل حال نا خبر نده دا مڑے یا الله دې پناه را کی مجرم دې کافر دې نو د جهنم په عذاب کې دې په قبر کې نستا خو چور درغون ته تبد نه چاله خیال نشته یا خدای جهنم کې دې دا قبر دې جهنم د کندو نه یو کند دې یاد جنت په نعمتونو کې باب اثبات عذاب القبر شروع دې موږ مشکات شریف کې نو دې مړی ته ار وخت د داغسار او ماخام هغه جنت ورته خولې شي چې داد زیره یو سړی د جنت په شغل کې ناغستا خبرې سکه چوری پیګې خبره ستا د حالاتو ناغس شه ده نا خبر ده جنت والد جنت او داغی د نعمتونو په شغل کی نونبای گناسه دا آغا شرک ده دا اولیا چه دا خلق سکی آغای عالم الغیب ندی دا دی طول و حالتونو نینا خبر ده قرآن شریف و عیسیٰ علیہ السلام تبا اللہ پر از دا قیامت ہوئی چی عیسائیان او نسوارا دا آغای عبادت او بندگی کئی دا سورہ مائدے پا آخر کی ہوئی اللہ و عیسیٰ علیہ السلام تو فرمائی اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ وَيْ بَا اِزَمَا عیسیٰ علیہ السلام دا تا دی خلقو لویلیو چه ما او زما والد دو معبودان ما سیوا دا اللہ نونی سی او مونگ تا رکو کوئی مونگ تا سجدہ کوئی مونگ را مدد کوئی زمونگ پنم نظر و منخت ور کوئی عیسیٰ علیہ السلام بے انکارو کی چه یا اللہ ما دا سنی دی ویلی وی با الہ العالمین ما دا سنی دی ویلی او کمی ویلی نو تا تا پتا دا ما خدای تدا حکم نه دکړه ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم الہ العالمین ما خدای تا خبره کړی چې تارا ته حکم کړو چې د یو الله عبادت او بندگی وکي چې زما رب دې او استاد رب دې بیا واجب خبره کوي سوچ ولکوي وی با اللہ چیز پدائی کی موجودم نوز پدائی گوائیم فلما توفیتنی کنتا انتر رقیب علیہم اللہ چیز دی اسمان تبرو خیجولم نو بیا مال پتنشتا بیا الہ العالمین ما تا پتنش جدی سکڑی نو نمبے پا گناہونو کی اغچی سڑے تباکی اغی کی شرک دی اللہ دی منگو تاسو دا شرک نو سا دی او دا شرک گن اقسام دی چ هغه ټول قران پاک مخلقه یو یو خبره مخلقه والله دې موږ تاسو قران تکی نه امت دا خفقان نه محسوسه یره دا قران شریف بیانی کی دا زور تولی نه کینم کدا خفقان ګوره کله یو سړی یو شی ګناو غنی یو شی نقصان غنی نو دا غی نه پست وجورا شی الله له جړه شروع کی نو چې بندو غواړي نو الله سوال قبول کی توفیق ورکړي او چې هغه داغه سوال که په خوله نه کوي نو زبانه قال باندې که نه وای نو زبانه حال باندې دا وای جره ما دې الله دې دینه ساتي غل چې دا قران والو اوسګار خاري جذور وقت برباد دا الله بندگانو دا الله دې کتاب لکې نه دا الله دې کتاب تکې نه اکثر دا عوام درسونه داسې اوقات کې چې نیمه ګنټې نو چې ته قران شریف نه نیمه ګنټه نشو ورکولې او دې دور لوی جنت په تمه قرآن شریف له وقت ورکي قرآن واوري دا الله د حبيب حديث واوري دا زمونږ استاد سودين دي پدې کې زمونږ استادو د عقائد او اصلاح ده دا عقائد پدې کار نه کیږي چې اوسړي جمعه کې بیان واوري قرآن شریف له سره کی نه دي پدې خپل سترګو ګوري او پدې خپل دماغو په سوچ کې جدا د الله قانون نو قانون یو پیژندو نو بیا واغې سره زما د بل د پیر د مولا د وړو کی سړی د لیډر دا غی خبره بتلی نو کدی سره موافق نه دی ویره خبره سم اوکا او کنا غسور الوی نلوی سړی دی خو چې خبره د دې مخالفت کو دی وی د قران نه خلاف خبر اوکا دا چې وای کنه دی په لوره اسی سړی په تردد او شک کی وی د تا ناوري زمانہ ناوري خو چې کله قران تکینی وای الا بذکر الله تطمئن القلوب خبردار شي قرآن بانے زلط ہے اتمینان حاصلی سنگے اتمینان حاصلی دے پلے سوچ کوئی اگر دا اتمینان اگر ذکر دا دے تالا خلق ہوئی اور اغلا در نشوی نک کی غلق کاری فلانی جے کہ رہا تعویزونا درمانی شوی کوڑی رو باسی ابر اللہ مخیال رسی کر یہ رہا فلانے پیر دے ہو پغیبو پوئی گی تا پشک و تردد کی وئی پیریان پغیبو پوئی گی دے قرآن یو آیات تکین آستے قرآن وی قل لا يعلم من في السماوات والأرض والغيب إلا الله حبيب ورتوايا نپوهي گیا غچ اسمانونو کی دی او غچ پزمکو کی دی پغیبو پویدو والا سوک دے إلا الله دا ٹولو خبری رد کے کرا دے نکی اس ور سر دے پیرانو دا ملنگانو دا بلتی پرست ملیانو خبری تلا لاغی صحیحیت تے دا اللہ دا خبری پا مقابل کی یا یو سڑے وی جرہ غیبانہ حاجتونو کی یا رسول اللہ مدد یا بابا مدد یا دستگیر مدد دا جائز دی ته په شک کې چې رسول در لوی جایز دی سوګ در لوی ناجایز دی. نو قران یو آیات تکي ناشتي د سوره مؤمنون په اخر کې وای و من يدعو مع الله اله اخر لا برهان له به وای سوګ چې ما سوا د الله نه او سرد الله نه بل چا ته وای چې رورسیږي او را مدد شي الله وای اس دلیل پینشتا اس دلیل پینشتا پوهې په خبره با نو کته ولکینا تعداد یو قتل نو الا بذکر الله تطمئن القلوب خبردار خبردار دا الله په کتاب زړه ته اطمینان حاصلېږي د شک او د تردد نه سړې په بچ کې د شک لګستا په خبره حق کې شک د غجدي کتاب لکینا ست کنه نو الله وعده کړي چا وعده کړي سورۃ واہ کې وای روان شو الله وی وعده می دا دنیا کې به گمراه کیږي نه او په آخرت کې به بدبخت کیږي نه الله دې موږ تاسو خپل کتاب لکې نه وګوره یاد ساتي کوم وتا سو کینونو نو دا کتاب هغه کتاب دی د دې په حقانیت کې څه فرق ناراضي پېږې په خبره باندې موږ وتا سو دې له ضرورت ته زمونږ استادو د قرآن او ریدولا د دې ناستې د دې ذکر له ضرورت ته او کومو تاسو کې نه ناسو زمونږ بیړه بغیر کشي قرآن خدا الله کتاب دی او د دې محافظ سوګ دی انا نحنو نزلنا الذکر و انا له لحافظون الله او ما دا قرآن او دین را لګل او د دې محافظ زم نستا حفاظت بکیږي چې د قرآن لکینه دی له وخت ورکه هم سره نن د قران د پاره سره نشته د قران شریف د پاره موږ سره وخت نشته به خبره ته الله د خبري سره زمای عزتمند او سره اهمیت نشته ورېوځي کی تصویر وېر زموږ د قوم دا مشر دی د مشر د خبري نه سو کوړتيري کینه کوړتيري کیته او بیا چې د ټول قوم یو خبره دا غینه خو سو کوړتيري کینه او د الله او د رسول خبره دا غیر موږ سره اهمیت نشته دا غیر موږ سره اهمیت نشته. حضرت علی رحمت الله علیه وی وعده کی چاله وی چې سو خو بدنه خفه شوی نی وینا ایسو خفه نه دی چې سو خفه او جرګی مو پیو کی ودونو کی خلق سکه چې سو ته خفه نو جرګی پیو کی وی سو چو که سو بدر نه خفه به وینا سو خفه نه دی وی خا که سو خفه او حاضر رضا کړ ستاون ته انسان دی یاد رضا کو خو په وعده کی خپل خالق او مالک او سید البشر دی خفه کو پیګې په خبره باندې ټول خرازی شول جرګې لاړې زنانم په جرګو لاړې شي که سو خفای په هر طریقې چې رضا کوي او يردا واده ده لیکن الله او رسول پکې خفک پیګې په خبره باندې دا مؤمن شان نه قران فیصله کړي تاسو له سوره احزاب کې تیر شول نمازیګر په درس کې وای و ما کان للمؤمن ولا مؤمنه اذا قد الله ورسوله امرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا الله ويده اس مؤمن سڑی دیس یو مؤمن زنانه دا شان نده چه الله و دا الله رسول یو فیصله وکاو ده بخپل خوخه چلی دا قوم پا جرگی خو نشی ورخطه ویزما دور وس نشتا خو دور پالوانی چه دا الله و دا رسول دا خبر پروانه که اباز پکې دا الله لادا وي پزان خلکا خبره ثابتې وي ير زمون مشران د قوم ویلي چې خیر دې دا ساده ډمان دی وي خو چې پکې ډمې نه پیږي په خبره باندې یعنی دا مشرانو بند دي لکه الله د قانون نه د دیناړو خبر نه لکه صرف یو حیوان چې تش خوراک کوي او سکاک کوي دا الله د خبره خو د خیال او لحاظ نشته تعالی قانون الله جوړ الله وای د اس مؤمن سړی او د مؤمن زنانه شان دا نه دی چې الله او د الله رسول یو فیصله وکاو دی پکې خپل خوخه چلی اوس که خپل خوخه او چلولا و من یعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا الله او د الله رسول یو فیصله کړو دی پکې خپل خوخه چلی وای سریحی گمراه دی سریحی گمراه دی په گمراهی کې چې شک نکې چ الله او الله رسول یو فیصله کړي او دې پکې خپل مرضی چلای نو دا حدیث مې وی وایو ګناهونه داسې دي چې دا انسان تبا کوي یو پکې شرک دی در رب العالمین د ذات عالیه سره شرک کول الله دې موږ ته سود شرک نه وساتي و یو شی چوپی جنې نزان به بچ کې کنه نو دا شیر په دې دکان کې پیژندې شي که په نوکرۍ کې که په زمیداری کې دارا لوایې دا شیر چې سړې پیژنې چې شرک دار یې ور دي نه وزان ساتل پکار نو دا چې تا دکان کې سار نه تعلیم ورکې کدي سګرې سره که په دې سکولونو او کالجونو کې دې تعلیم ورکې کدي دې لپاره الله قران را لېګلې هغه قران چې مونږ نزد د کړو نو مو آئنده دا یعنی س لړکی اراده شې چې دا بس دکو د الله بندگان وعده وکړي ټول وعده دا الله ټول لا سجت کې جنب قران لکېلو ټول قران شریف لکې نه چې شرک سره او پیجنې نو بیا با ول مخلې نو دا غینه بزانو ساتي او چې او شې پیجندرې نه یو یادو ساتي بعضی ګناهونه دا سي چې هغه کې د انسان س جهل لس اعتبار وي خود عقيدي په مساله کې ګوره دا سبانه شي ویلې چې مال پته نو کيو سړی په شرک کې د ناپوهي د وجه نه مبتلا دی د جهالت د وجه نه مبتلا دی دا ناپوهي د عذر نه دی د دغه آیات معنا علما دا کړي پرد د قیامت به بعضی مشرکان تعالی وایي دا شرک مولې کړي نو سوره انعام کې فرمایي و مه پاره کې دا مشرکان رب العالمین ته وایي والله ربنا ما كنا مشرکین الله استا په ذات عالی عزیز مون قسمی چې ته مور به مون خو شرک نه کړي علما کرام یو معنا دا کړي آیات کې وایي دا دای چې سکول نو د ول شرک نه وي د خو یې دا زما د اولیاء او د باباګانو سره مینه ده دا جنډه چې ولوړي نو کده چې رداوي چې دا نظر او منخت خود بابا د نوم منل شرک دی نو بیا به ولوړي و دی خو وي ځان لوي زاولیا منم او غسوک چې ولوي جنډه موړه او خلاف وي دا اولیا نه مني او کرامت هم نه مني پیږي په بربا دی خو دې ته دا اولیا او مینا او محبت وي نو کده دې له شرک او کفر وي نو بیا و په یو ساولی په یو صاحب او پیریولې د قبر نګیر چا پیره ګرځي او بیا به د قبر غټي اولي خلولي جاروګانه به اولي پزانواله خدا خدای دې ته محبت د اولیاء وای نو دې به وای چې ما خو مینا ساتل والله ربنا ما كنا مشرکین وای با لازم دې ستا په ذات عالی قسم وي مو خو شرک نه کړې نو کده ناپوهي د وجه نه اوسړې په شرک مبتلا ده دا ناپوهي سبا د الله په دربار کې عذر نه الله عقل ور کړې دیر شپاره قران را لېګلې الله خپل حبيب را لېګلې علما بیان کړي کوسپ کوسار سړې د دین خبردار دویم پاغه لوی ګناهونو کې سحر او جادو ده او درې ما خبره شي راغې لپاره نن موضوع زمونږ داوا چې هغه وجل دی او نفس دی بغیر د قانون شرعي نه لکه درو خبرو باندې بعض روایتو کې تفصیل لاغله بعض ور سره نورم فقهاو سی واکړي چې اسلامی قانون وی نو د دریو وجو د وجنا خلیفہ به یو سړی قتل ای یو شادی شوده سړی دی او د بدکاریو کا او سلور د سترګو د لیدو گواهان په پیشول نو دا هغه لپاره په شریعت کې رجم دی سنگسار دی هغه لپاره دارنګ دویمه خبره دادا چې یو سړی بل مسلمان قتل کو نو دیو قصاصن قتلول شي او دریم داده چل عیاذ بالله یو سړی مسلمان او مرتد شو قادیانه شو پرویزه شو یا یهودی شو نصرانی شو خپل دین بدل کو نو الله حبیب فرمایلی چا چې دین بدل کو نو قتل کړي چا چې دین بدل کو نو قتل کړي داغه سزا سره بعض علما لیکلي مستحب دادی چې درې ورځې به ایثار کړي کڅه شک شو وی کنه نو یو عالم او قاضی و داغه شک او شوبه زایل کی چې ګورته دې خبره کې غلط او دا کفر ده او کدی درې ورځې پوری مهلت ورته مستحب دي قسم نشو حکم بو شي شویو درې ورځې نه په لاغه ساتل لکه درس کې دل راغلی چې هغه صحابي راغ دبل صحابي ملاقات لا یمن لا ورسره خوا کې سوک تړلې پروت وی دا سوک وی دا نصرانی و اسلام راړو بیا مرتد شوې سور مودو شو هم یو میاش ان صحابی لا پاس سور دے حدیث دے مسلم شریف وی راکوش آغور تے قسم می دی دا اللہ پا ذات عالیہ کرا کوش دا اللہ قانون دے دا نصر باوی علی براکوزی کم یو میاش شوی مرتد شوی او تے ساتے را ساتے ناغ صحابی زر جلاد را گفت وی دا سر تے وانو چی دا غصر ووالو نا صحابی دا اسن را کوش قانون خداوندی بارا کے دا دے چی دا شیخانو دا صوفیانو دا ناپوہ دین ندے اللہ وی چی قانون دا لان دے سکراغ ولا ولا یا خذکم راف تاسو دی ونی سی دی بارکه رافتن فی دین الله نرمی دی بارکه ونک چې الله قانون د لاندې څوک راغله نو بیا د هغه باره کې به نرمی نه کوي. دا الله حکم دی، دا الله قانون دی. بیا دارنګي سلورم قسم پینځم یادای چې هغه د یتیم مال خوړل دي، دارنګي ورپسې د سود مال خوړل دي، میدان د جهاد نتیخ تکول دي، او پاک دامن زنانه مؤمنه بدنامول دي. دا لوی ګناه ده، یا یو پاک دامن سړی سی بیسا پاک باندې تهمتونه لګول نو نا حق ته لو دا ګوره اخره زمانہ د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم پیشنګوی دا چې اخره زمانہ کې د نور فتنو سارا د قتل قتال بم ډیر شي، او امت به یو بل وینې ته وي. کله چې امت په خپل منځ کې جنگیږي نو دا د الله فیصله ده. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، الله او خپل منځ کې مجنګيږي او حکومت خپل منځ کې جنگيږي، یو به حکومت ختميږي، خلافت اسلامي به ختميږي، یو وسکي خلافت اسلامي به ختميږي. ولا تنازعوا فتفشلوا، بزدلي برازي په خپل منځ کې چومت جنگيږي دای کې به بزدلي الله راولي او د دې قوت او دبدبه به ختميږي. نن د امت دغه حال چې په خپل منځ کې یو بل لا حق وینځوي. ادیو جنا مسلمان چې کله یو بل سره جنگي یو ناحق ویني ته وي د الله خپل کتاب کې یو خبره کې بزدلی راځي، یو به اسلامي حکومت ختميږي. د مسلمانانو کوم دبدبه چوا، د مسلمانانو کوم روب چو چې بادشاهان به تیارې در او هغه به پتختینګې دې نشول، نو د خپل منځ کې چې کله جنگي کی کنه هغه دبدبه او قوت به د امت مسلمه ختميږي. نن هر دو مسلمانان په جنگ دي، یو د یو د بیزته یو د هغه د قتلولو کوشش کوي. حدیث پاک کې راغلی، بخاری شریف حدیث ته، ابن عمر رضی الله عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي ویلن یزال المؤمن فی فسحه من دینه ما لم یصف دما حراما، همیشه مؤمن په دین کې د فراخی کی وی تر سوچ د حرام وی نه چی کړی. الله د سره د اسانی معاملې کوي، د ګناهونو نه الله درگذر کوي، خو چې کله حرام ویني ترې کې نو دا او الله په منځ کې معاملې شو خطرناک شو. دا رنګ حدیث کې راغلی، ابن ماجه حدیث ته، براء ابن عازب رضی الله عنهما روایت ته، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی لزوال الدنيا هو على الله من قتل مؤمن بغیر حق، ټول دنیا چې الله رنګ کې اسمان رو غرزي غرونا د ازمکه تسنس کی، نو دا الله ته آسان ده د یو مؤمن د نه حق قتلولونه. پدې ته خبره وای ټول دنیا کړنګ شي د الله ته آسان خبره ده، خو د یو مؤمن قتل الله ته ډېره ګرانه خبره ده. ځکه دا اسمانونو زمکیم ګوره د مؤمن د ایمان د وجه نه الله قائم کړي. نبی رسول الله فرمایلی قیامت په ترغی قائم نشي چې یو قسم پزمکه کې الله الله کوي، یعنی ایمان او توحید والے وي. ایمان او توحید والے درلوي قدر ده. او کله کدا چې خلک ختم شي نو یو سیکنډ به انتظار نی، بیا قیامت راځي، اسمانونه به الله تسنس کی، زمکه به الله رب العزت تسنس کی. او دا مضمون په ګڼو روایتونو کې راغلی. دارنګ ګوره بعض اوقاتو کې اوسړې شرارت کوي، چغلی کوي، داغې نه دو مسلمانانو جنگي او دای په منځ کې سوشي قتل او قتال راشي. نو حدیث دے دے ابن ماجه ابو هريره رضی الله عنه فرمایي چ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی منعانا علی قتل مؤمن بشطر کلمت لقی الله مکتوبا بین عینیه آیس من رحمت الله، رواه ابن ماجه. و ایچا چی مدد کو د مؤمن په قتلولو کی پنیمی کلمه، لکه مثال په تور باندې فا عین لام یو کلمه دا، نو د دین دا دو حروف راوالی نیمه کلمه شو. یا مثال په تور باندې یضربو سلور کلمات، سلور حروف دي، یو کلمه ده، نو د دینه دا دو حروف راواله. وای چا ک نیمه کلمه د مسلمان په قتلولو کې مدد کو، نیمه کلمه عمره، نو پر از د قیامت دی الله سره ملاو شي، د دې دواړو سترګو په منځ کې ویلي کری چې دا د الله د رحمت نه امید ده. پیګای په خبره باندې نن د سور سور مسلمانانو په قتلولو کې ظالمان حکمرانان یا نور خلق د پیسو د نور سلالج د وجه نه مدد او نصرت کوي. نو چا چې د مسلمان په قتلولو کې نیمه کلمه مدد وکړو، نیم حروف د خلې نه راووتل، نو دی به د الله سره ملاو شي او د د سترګو په منځ کې به لیکلي چې دا د الله رب العزت د رحمت نه ناامید ده. او سفیان ابن عینه رحم الله شهید حدیث راوی دی، هغه به داوي لکه ګوره یو مسلمان لکه اختل لفظ دې دا سړی قتل کا عربی کې وي اختل قتل کا نو چې دمره وي چې اوق د اختل له دمره الفاظ وي چې اوق نو په دغه بمدل دا سزا پر ورځ قیامت ملاویږي نو چې قتل کی دا غبه زما عزت مند وس شاله هدی وجنا د مسلمان قتلول دا ډېر لوی سخت ګناه ده سخت گناہ دا او دا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ حدیث سو پی ریستا سڑوان دے ذکر کرے شوئے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ یوزل ناس تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما یوزل ناس تو او دا حدیث ابن ماجہ ذکر کرے نور کتاب نم ذکر کرے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ دے وإما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قتل ودا حديث مرفوعا ذكر كره يطوف بالكعبة وإذا الله حبيب د كعبة طواف کولو ويقول فرمائله ما أطيبك وما أطيب ريحك رضي الله عنهما ويجي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ويجي نبي عليه السلام موكتو د كعبة طواف کولو نو خانه کعبه ته ما اتیبا کی و ما اتیبا ریحا کی تو سمر پاک کور یا سمر پاک بوئی دے ما اعظم کی و ما اعظم حرمت کی تو سمر لوی اللہ عزت در کڑے استاغ عزت سمر لوی دے حبیبی والذی نفس محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیدیہی لحرمت المومن عند اللہ اعظم من حرمت کا وید قسم می دی پا غزاد چه نفس د محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا غپ دست قدرت کے چه د مومن عزت دیر لوی دے اے کعبی ستا دی عزت نا دا مومن مسلمان عزت دا دا کعبی دا عزت نا دا اللہ حبیب قسم خوری چلوی دے نن دا خانہ کعبی بیزتی کسو کئی نسوک بورتا مسلمان ہو یو که لڑائی ہے یو که پٹو پکوی اولی او مسلمان بیزتی منگتارو سشین اخکاری داغ مال خوڑل اڈو سشین اخکاری داغ بیزتی اڈو سشین اخکاری داغ بیزتی اڈو سشین اخکاری دا سی دا مسلمان دا وینو دا مال داغی عزت دا دا خانہ کعبے نڈیر دے پا دی الفاظ و سرا دا حدیث ابن ماجہ ذکر کرے نو رب العالمین دی منگو تاسو دنا حق قتل او دا ہر قسم حقوق العباد نپام نو مانو ساتی او صحیح توبه دی الله مونږ تاسو لپاره نصیب کړي الله بندگانو برنه مخکې مخکې مونږ تاسو لپاره کار دی چې کمزې کې علما دي اول خو کوشش دا کوي چې خپل صحیح باسانه د علما ساتي چې قران درته خولې شي احادیث درته خولې شي نو په کار دا چې هر جمعات کې یو وخت قران شریف درس وي بل وخت کې د حدیثو درس وي اول خدا په مونږ تاسو باندې ضروری او فریضه ده یو کس دی یو بچی د میاشت سوره سوره خرچه برداشت کوي نو یو محلی والا دی یو عالم دین خرچه دی برداشت کوي پکار دا دی خپل هر کلی کی کوشش وکړي او کتا سو دغه کیسو کہانو والا راجه مکړي نو د کیسو کہانو دین باندې و خبر و خیرت کی مونږ تاسو له کامیابی حاصل نشي یو خو پکار دا دی چې مونږ تاسو علما کرام په خپل جماعتونو کې سکو چې هغه مونږ تاسو له قران او سنت خو له شګره د عالم مقصد هم دا دی یو مسلمان دی او شریعت له برابر دی ګریشتن هر څوک چې مو زور پسې کیږي کنه هر مسلمان پسې څه کیږي مسکی مسخه چې لس کسان دي نو یو دي مخ کیږي چې کم پکې ولړې نیک کاری د عالم مقصد دی چې تاسو له قران خو تاسو له احادیث خو ځکه دا زموږ استاد دین دی او یاد ساتي تاسو رچ مونږ ټکر خرو الحمدلله دار مسلمان پزړو کې ګورې دین یو فکر دی د دین سره مینه د خدای چا داغې نه خبر کړي نه دل داسې ماحول نه دی جوړ چې د دین نه خبر شي تاسو ګورئ دغه خلک چې د دین نه خبر شي د علماو په صحبت کې یا په تبلیغ کې وقت لګي یا بل دینی ماحول کې راشي دا غین الله سوره قیمتي انسان شو دا غ شکل د مسلمانانو شي دا غ اخلاق د مسلمانانو شي دا غ عادات د مسلمانانو شي هغه سره د خپل قبر او د آخرت فکر سجي د نور عمر سره پیدا شي مسلمان قیمتي دی خو نن موږ لار خطا کړي کوم ځای کې چې موږ استادو مسلمانۍ له زیادت حاصلي یو مسلمانۍ زدکی هغه ځای کې موږ کینو نه الله دې موږ تاسو له قران د ناستي د دې د اورېدو توفیق راکړي په خپل ځایونو کې د دې کوشش وکړي حکم چې دې کې د بازار کې یا لري نږدې نو الحمدلله درسونه کې تاسو موږ له پکار دي چې هغه کې موږ تاسو شمولیت هرې ځکه الله چې سلیکله هغه نه کمیږي او نه زیاتیږي دنیوي کار سره ټول اورس کوي نو که یو گنٹا نیمه گنٹا ورکی نو دی سر گوره اللہ رزق کی فراخی راولی دی سر رزق کی کمی نرازی دی سر انسان تا سکون و اطمینان حاصلی گی پریشانی ختمی گی اللہ بندگانو بلکہ سمر تاسو قتل زمگا مشاہ سمر چی دنیا ڈیری گی دور پریشانی ڈیری گی غمون ڈیری گی خوبون نورزی پا مصیبتون دی پا تکلیفون دی سمر چی را دکم و خلقی لکن آتا و گزارا دا غی خو آیا و پردی سر زمائی زد پند جون تیری گی اللہ زمگا استاسو تمام امت مسلم پا حال رح بگی اللہ تمام امت مسلم گناہونا معاف کی الہ العالمین زمون دا قرآن و سنت و دا دین سر واسطہ جوڑا کی اللہ زمون پزنو کستا استاد حبیب دا سنت و مینہ و محبت واجے اللہ مون سر دا قبر و دا خیرت فکر پیدا کی اللہ مون طول و لسی توبی توفیق را کی دا سمر غلط رواجونا ظلمونا شرکیات و بدعات زمون معاشرہ کی راغلی الہ العالمین دا طول پخپل رحم و کرم سر ختم کی طول و بیمارانو تشفائی کامل اور کی سمر قرض دارانی دا قرض نے اخلاص کی سمر غمزدہ و پریشان حال دی اللہ دا طول امت پریشانی ختم کی اللہ دا عراق دا چیچنیا دا فلسطین دا کشمیر دا طول دنیا دا مظلوم مسلمانانو الہ العالمین مدد و نصرت کی ندی کافر و الہ العالمین کے نصیب کی ہدایتی تورت دا قرآن و سنت حقانیت کلاو کی او اللہ کا نصیب کی ہدایت نی نو پاسمانی و عذابونی تباہ و ہلاک کی سمر مجاہدین دا کافرانو پا قبضی کی دی ظلمون و زیادتی ور سرکی اللہ استاد ذات عالیہ و دا رحمت نبل سواستے بل نشتا اللہ پا خپل رحم و کرم دا دغ ظالمانو در اندگانو دا اللہ سنے را اخلاص کی اللہ سوکم چی بدی حکمرانانو کستا دا دین او دا دین پلا رکی رکاور جوڑی گی الہ العالمین آتی نستو نابود کی یا اللہ تینستو نابود کی اللہ سوک چی زمون مسلمانانو حیات اسنس کئی زمون مدارس دینی یا نور دینی کارون لپلا رکی رکاور جوڑی گی پروردگار عالم پخپل گرفی رونی سی اللہ پخپل گرفی رونی سی امت مسلمت اخلاص کی اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرہ توحید و سنت 61 این خوشبو ہاؤس مدینہ مسجد جہانگیرہ دکان نمبر 2 سردار علی عطر فروش زمونگ دکان دویما پتا واحد گل اسلامی 61 سینٹر کراچی کیماڑی